تمام راز ترا گشتگاں تو ات زانے مشق چنچ تئی پشتگاں تو ات زانے بچا میش منی زندگی تئی دیمائے نہ زندگاں نہ گشے مرتگاں تو ات زانے